een zorgeloos en zonnig lied. Toen dacht ik droef, het is een laatste, een lijkzang, maar ze weten het niet. Want straks, dan komt de maaier voor het korenveld te staan. Zij scherpe, zij is de zwaaien, en dan is het gedaan. Ik zag die man het koren maaien, zijn arm was sterk en flink zijn slag. En ik dacht niet meer aan van sterven, toen ik dat de werkers leven zag. En s'avonds bij het huis wat skeren, zong hij een zorgeloos refrein. Toen kwam er eens klaps in mijn denken, dat mensen net als halmen zijn. Eens komt de grote maaier, en niemand weet zijn dag. Die maait ons grote leven in een korte slag. Ik heb voor arme vrouw zien lijden, die nooit een uur van vreugde had. Haar man dan was een woeste dronker, haar kind ging op het slechte pad. Zij droeg haar jaren door de sporen van menig klap en menig schop. Zij was te moe om nog te klagen en al haar tranen waren op. Toen nam de grote